بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب التعجيل من جمع دا باب د په بیان د دې کې چې د مزدلفین په تلوار سر راوتل چې کم ماشومان یا کمزوري خلک وي نو د ازدحام او د ګڼې د وجنه هغه د مزدلفین مخکې مخکې را لېګل کدا کمزوري زنانا ماشومان شپه په مزدلفه کې ونه کی نو دای لدا گنجائش او اجازت شتا اصل کې مبیت په مزدلفه کې شپه تیرول د سلف او اهل علم او فقها او په دې کې اختلاف ده امام ابو حنیفه سفیان ثوری امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهویه او نور اهل علم دا وایي چې مزدلفه کې مبیت او شپه تیرول دا واجب دی دا رکن نه دی کده چا نه دا پاتې شو نو په ده باندې دم راځي دا قول د امام عطا زهري قتاده او مجاهد نه منقول دی امام شافعي رحمت الله علیه وی چې په مزدلفه کې مبیت او شپه تیرول دا سنت دی دا یو قول د امام مالک هم دی امام ابن خزیمه دارنګ د علقمه نخعی او د شعبی نه نقل دی چې مبیت په مزدلفه کې رکن نه نو کده چانه دا پاتې شو من ترک المبیت بمزدلفه فاته الحج داغه دا حج باطل شو حج ته نفوت شو کده چانه مبیت پاتې شو د امام مالک نه قول دا نقل دی چې مزدلفه لراتل واجب دی خوشپتې رول په بیا سنت دی اهل الزواهر دا وی من لم يدرك مع الامام صلاه الصبح بالمزدلفه بطل حجه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء چې په مزدلفه کې د سار موز د امام سره لاندې نه کو نو د حج باطل شو علاوه د زنانه او ماشومان او د کمزور خلکو نه چې غي لدا اجازه شته چې شپش پکې غي مناله لاړ شي او موس په اغزه کې وکي علماء احناف وی کده چانا د مزدلفی وقوف بعد صلاه الصبح پات شو بغیر د سعذر نه نو په باندې دم نه نو دا کمزوري خلک چې د مزدلفه پښبه باندې مناله ولېګل شي د دې گنجائش او اجازه ورلشته خدای به په هغه ځای کې جمره تراغي پوری نه ولي تر کوم چې نور نی راختلې یا سبا نی راغلې باب التعجيل من جمع باب د په بیان د دې کې چې کمزورو زنانه او ماشومان له د مزدلفین په تلوار سر راوتل د عذر د وجنه د ازدحام او غنی د وجنه دا جایز دی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في ضعفه اهله ابن عباس ابو يزم د اغه چانم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د مزدلفه پښبه باندې ډوان دی لګلیو میناله پاغه کمزوري د خاندان خپل کې پاغه کمزور او ضعفا او کې زموم چې مخکي لګلیو میناله اسناد د حدیث صحیح ده دا روایت ده د متفق علیه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة روان دی لیگلی و مونږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزدلفی پشپه باندې چې دا د لوی اختر شپې او غیل مت بنی عبد المطلب دا بدل دا غزمیر مفعول د قدمنانا هغه کې چې کوم مفعول دا غینه دا بدل الکل او غیل مت بنی عبد المطلب مونږ الکان او نوجوانان د بنو عبد المطلب مراد د دینه ماشومان دي سبیان ويمونغ د بنو عبد المطلب ما شومان ليغلي على حمرات حمرات جمد حمار دا چمون سوارو پخرو باندي فجعل يلتح افخاذنا شورو شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم چټکول وهله د پتونان زمونغا د محبت د وجنا پتونان له ولدا لاس را وشتل زور وي خفيف باندي دې پسورلو ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پتونان په لاس وباندې واله ورلېوي او بین وبینیه لا ترمل جمرتا حتا تطلع الشمس دا وبینیه تصغیر ده معنا دا ده یا بنیا اے بچو لا ترمل جمرا تاسو جمره مولای حتا تطلع الشمس تر دې چې سار نور روخیږي قال ابو داود اللدح الضرب اللین امام ابو داود وی په دې حدیث کې ذکر شو الفجعل يلطح افخاذنا د لطح معنا صد الضرب اللين پکلار او نرمي سره والو ټکول پتوني ورل داسې پکلار ټکول او دای ورلوي چې تاسو جمره تراغي مولای چې نور نی راختلې متن دې حدیث صحیح ده او د دې اسناد رجال ټول ثقات دي خو په دې کې انقطاع ده حسن ابن عبد الله العرني د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره ملاقات نه شوه ملاقات څنګه چې داغه زمانه نه د مونږ دی امام احمد ابن معین او ابو حاتم ذکر کړی دا حدیث امام احمد ترمذی ذکر کړی خو په اسناد د مقسم ابن بجره سره د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه باقي کې حسن ابن عبد الله العرانی نشته د ترمذی او د مسند احمد د روایت الفاظ داسې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم قدم ضعفه اهله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس خپل کمزور اهل زنانه ماشومان لیګلی او ورلیویل چې تاسو جمره عقبه تراغی پولی مولې تر دې چې سار نور نی راختلې بیا امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح نو مزدلفه کې کدا کمزوري خلک شپه نه کوي مخکې مناله لیګل شي خدای باغزه کې انتظار کوي جمرع قبه بنولي تر دې چې سار نور روخي جي د يوم النحر يوم النحر باندې د جمرع عقبي وشتو وخت دا بعد طلوع الشمس شروع کیږي ابتدایي وخت خو اتفاقي ده خود دې انتهایی وخت کله ده چې تر سټه پورې دا جمرع حجاج وشته شي نو بعض اهل علم ذکر کړی تر غروب الشمس پوری امام شافعی رحمت الله علیه وی یجوز الرمی بعد النصف الاخیر من الليل د شپې دا نصف اخیر نه پسوم بشتل جایز دی د امام شافعی رحمت الله علیه دا قول دا د اولنی وقت بارک دی چې ابتدا د دی وقت بعد نصف الليل کیږي نو د ابتدا دا وقت اتفاقی نه دی بلکه د جمهور مذهب دا ده چې بعد طلوع الشمس د ابتدایي وخت شروع کیږي د جمرع عقبی د ویشتو امام شافعی او د امام احمد نه یو روایت ده چې بعد نصف الاخير من الليل د دی وخت شروع کیږي او په اخر وخت کې اختلاف ده بعضی وایي د یوم النحر د غروب الشمس پوري او بعضی تر زوال پوري ذکر کړي په محیط برهانی کې وای مذهب حنفی کې د دې درې اوقات دي یو د دې هغه مسنون وخت ده نو د طلوع الشمس نه پس شروع کیږي بل د دې هغه وخت مباح ده نو د زوال الشمس نه پس ده او بل وای د دې مکروه وخت ده هغه د شپې سوکولي د امام ابو یوسف او سفیان ثوری نه نقل دي که د شپې چا د جمرای عقبه وشته نو په د باندې دم راځي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کچا یوم النحر باندې پدې جمرۃ العقبہ وشتو کې تاخير وکړو تر دې چې دا رسته رشوا او شپم ورپسې تیر شو پد باندې سبا شو ساری بیا وشتنو پد باندې بیا دم راځي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الوليد بن عقبه قال حدثنا حمزه الزيات عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء اهله مخك بيليقل اغا كمزوري دخبل خاندان بغلس فتياركي ويأمرهم وهكم بيور لكولو يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس شدي دي جمرة نولي دي شيطان اغا غتصر دي نولي دي اختر پرزبان دي تردي چنور روخي جي. متن دي حديث سيده دا اسناد حسن دي وليد بن عقبة دي وجنا جدي پاك صدوق دي. دا حديث امام مسلم په صحیح کې مروړه ابن ماجه کې مراغله خپاغي کې دا نهي عن الرم عن الرمي حتى تطلع الشمس نه دراغله دا نهي پکې نشته. امام ترمذي ذکر کړل لکه مخکې مو ذکر کړل د مقسم ابن بجره په سند باندې هغه د ابن عباس رضی الله عنهما نه پاغي کې دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم دایمه نه کړیو چې تاسو به جمرن ولې تر دې چې نور روخیږي. او امام ترمذي ویلی حدیث حسن صحیح. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمى ليله النحر. نبي صلى الله عليه وسلم ام سلمى رضي الله عنها ليغليوا د اختر پشپباندي فرمت الجمر قبل الفجر ندي جمر وشتوا د سار نمخكي ثم مضت فافاضت بیا دا تلی و بیت اللہ لا حرم لا نفاغذی کی توافی افاظه کردیو. قبل الفجر جمرویشتا داغین پس بیا دی زبح وکا قصر وکو او داغین رستو تواف للاڑ توافی افاظه وکو. وکان ذالک اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعنی عندها دا اغا رزوه چ رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې سره یعنی دې سره د رزي او د شپې تیرولو اغه نوبت او نمبرو. د دې حدیث نه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کړي چې جمرع عقبہ قبل الفجر وشتلم جایز دی اگر چې افضل او بهتر وي د دې تاخير دی. جمهور اهل علم وای چې دا حدیث سندن ضعیف نه بل فرض تقدیر که ثابتم شي نو دا رخصت او ام سلمہ رضی الله عنها له خاص نور چاله دا اجازت نشته ځکه حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما مخکې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی چې تاسو به جمره نو لای لا ترم الجمره حتا تطلع الشمس. امام احمد رحمت الله علیه دی حدیث لمنکر ویلی دا رنگ نور محدثینو زکا ضحاك ابن عثمان القرشی په دې روایت باندې متفرد شوه د دبارک حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې وایي صدوق یهم بعض اهل علم د تضعیف کړي مختلف فيه راوی دي بل طرف لد د ثقات او اثبات مخالفت کړي. دا حدیث دراوردی حماد ابن سلمہ داوود العطار اغید هشام ابن عروه نقل کړی. هشام ابن عروه د خپل پلار عروه ابن زبیر نه دا مرسلا نقل کړي. ثواب او صحیح خبره دا چې دا حدیث مرسل لے او مرسل تاسو په مصطلح کې ویلي چې من انواع الضعیف وی. نو اول خدا حدیث ضعیف دی بل فرض که ثابتم شنو جمهور وی چې دا رخصت ام سلمہ رضی الله عنها لا یاداد اغی خپل فعلو نو حجت په دې کې نشته. حجت په مرفوع حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو او بینی لا ترم الجمره حتى تطلع الشمس نو قبل طلوع الشمس د جمری وشتل جایز ندی پړم بنای رز باندې. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني مخبر عن اسماء انها رمت الجمره قلت إنا رمينا الجمر بليل. اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وجمره وشتوا قلت دا تپوس خون کې د اسماء بنت ابي بكر نوې چې ان رمين الجمره بليل مون جمره د شپې وشتوا په بعض نسخو کې د ان په ځای باندې انما راغله انما رمين الجمره بليل قالت ندي ورته ویلي ان كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ به دا سې کول په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې. متن د دې حدیث صحیح ده، دا اسناد ضعیف ده، ځکه د اسماء بنت ابي بکر نه چې کوم راوي راغلی هغه مبهم ده. اخبرني مخبر عن اسماء، دا حدیث مطولا په صحیحینو کې راغلی، دا عبد الله ابن كيسان په سند باندې هغه د اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما نقل کړي. د حدیث نه استدلال کړ امام شافعي رحمت الله عليه چې اسماء وي انا كنا نصنع هذا مونږ به دا رمی د شپې کوله په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې. د جمهور د پاره دلیل حدیث د عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مخکې ذکر شو. جمهور اهل علم د دې حدیث بارک داوي چې دا د اسماء بنت ابي بكر رضی الله عنهما خپل فعل او بل طرف لا قولي روایت چې پاغي کې من راغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړي وا چې لا ترمو الجمره حتى تطلع الشمس. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو الزبير عن جابر قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم روا پسیو رسول الله صلى الله عليه وسلم د مزدلفینا منا طرف لا وعليه السكينه او پاغي باندې ارامو یعنی په قلار په قلار راتلل. وامرهم خلق صحابه لهم حکم کړو ان يرموا بمثل حصل خذف دا چې دی دا جمرولی پاغه اندازې د کانی په معمولی کانی باندې. خزف نه مراد معمولی واړه گیټی دي چې د چنې یا د لوبیا دا غید دانی په اندازه باندې. وامرهم حکم ورل کړو ان يرمو دا چې دی دا جمرولی به مثل حصل خذف په اندازې دا غوړو کې گیټی کم چې په دې دوه غوتو کې خوده شی او بیا یولي سوک. خزف په اصل کې دی لوي چې دې دوه سبابو غوتو کې یو وړو کې گیټه کې دی او بیا پیسه شی ولي یا د یو لاس په دې ابهامي او سبابي په منځ کې گیټه کې دی او د دې بل لاس په سبابي باندې داسې ولي لکه ماشومان چې دا بلوري او کچوان کوي څنګه ولي. نو معنا دا ده چې په وړو گیټو باندې ولي کم چې د دې دوه غوتو په منځ کې راځي غټ کاڼه او غټ گیټه دي نه. فاوضع نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چاخت له فی وادی محسر باغ وادی محسر کی او زعب په معنا د اسرع اسره دی. مخکې ذکر شول چې دا د مزدلفی او د منا په منځ کې یو خړ دی. په دې ځای کې په اصحاب الفیل باندې عذاب راغلی و. عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې په داسې مکانات او داسې مقاماتو کې به هغې تلوار کول او چاخ بتلل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلار روان خو وادی محسر کې چاخ لاړو. اسناد د حدیث صحیح دی. ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی دی اگر چې مدلس دی خو په روایت د مسند احمد کې تسریب السماع کړي. دا حدیث ابن ماجه او ترمذی هم ذکر کړي. امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. باب یوم الحج الاکبر دا باب د په بیان دا غرض د حج اکبر کې. د حج اکبر نه مراد بعضی اهل علم وی چې یوم النحر دی د لوی اختر رز. بعضی وی مراد د دینه یوم عرفه ده نهم تاریخ د ذوالحجې. بعضی وی ایام الحج طول د دینه مراد دی. بعضی وی چې د حج اکبر نه مراد حج قران دی او د حج اصغر نه مراد حج افراد دی. بعض وی د حج اکبر نه مراد هغه حج د ابو بکر رضی الله عنه د چې نبی صلی الله علیه وسلم د ځان نه مخکې لګلو. پاغي کې مسلمانان مشرکان يهود نسوارا ټول راجمو بیا پکې غی اعلان وکړي چې آینده کال به مشرک او بربند خلق طواف لن راضي حج لن راضي نو بل کال چې فضا برابر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حج لاړو نو د ابو بکر رضی الله عنه دی حج لوی حج اکبر وی زکه هر قسمه ادیان والے پکې راجم شوی وو مسلمانان مشرکان يهود نسوارا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وی چې په دې کې د اهل علم اختلاف د چې حج اصغر او حج اکبر سره وی د جمهور اهل علم او محققین قول وی دا ده چې حج اصغر دا عمره لوی او حج اکبر حج لوی نو مراد د دینه حج ده خدا اکبر ورلا د اصغر په مقابله کې وی چې د دې بالمقابل عمره له حج اصغر ویل شي قال حدثنا مؤمل ابن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني ابن الغاز قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ادري دلو دلو يختر پرز د جمرات په منس کې دري جمري دي نو داغي په مابين کې ادري دلو في الحجة التي حجا فاغ حج کې چې حج کړو مراد تن حجۃ الوداع ده فقال اي يوم هذا صحابه کرام له ویلو دا کوم ورځ ده قالوا يوم النحر اغي وداد لو يختر رزدا قال هذا يوم الحج الاكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو دا غرز ده لو حج اسناد ده دي حديث صحيح ده امام بخاري رحمت الله عليه خپل صحيح کې معلقا ذکر کړه په صيغه ده جزم سره ده هشام ابن الغاز نه او امام ابن ماجام موصولا ذکر کړه په خپل سنن کې قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى أبو هريرة رضي الله عنه ويجزى أبو بكر رضي الله عنه لقلبهم فأغجاكي چه غیب اعلان کید یوم النحر پرزبان پمینا کی الا يحج بعد العام مشرك دا چې حج بنکی حج لبن رازی د سکال نفس مشرک ولا يطوف بالبيت عريان طواف بنکی په بیت الله کې بربن سړی ځکه د مشرکان عادت دا چې بربن طوافونه به کول ويوم الحج الاكبر يوم النحر او د حج اکبر رس چې دا یوم النحر دی د لوی اختر رز والحج الاکبر الحج او حج اکبر چې دا حج دی اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی نو یوم النحر له حج اکبر ویل شوی او د حدیث کې ذکر شول چې اعلان کړو چې د نن کال نه پس به مشرک ناراضی ذکر قران کریم کې دا الله حکم دی انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وی چې په دې مسله کې د اهل علم او اختلاف دی د فقها او مختلف مذاهب دي چې آیا مشرک حرم لرا د نکې دی شي کنا مسجد الحرام لا نو علماء احناف وی چې د درا د نکې دل جایز دی مطلقا او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دارنګ امام مزنی د دې منع قائلین دی مطلقا چې نه برا د نکېږي او د شوافعونه په دې مسله کې تفصیل لې چې حرم لرا د نکې دی شي خو مسجد حرام لنشي د نکې دی علماء احناف وی چې لا يقرب المسجد الحرام معنا دا ده چې د حج او د عمره د پاره به مسجد حرام لن را دن نکیگی دغه شان کرازی نورات لیشی ولا یطوف بالبیت عریان بیت اللہ که با بربن تواف نکیگی اهل الجاہلیه با بربن تواف کول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دا رسم باطل کو بیا دا عورت پا طول پا تواف کی دا علماء احناف پا نیز باندی واجب دی نو که چا داسې حالت کې طواف وکړو چې د ده د عورت څلورمه یې سخکاري نو په ده باندې دم واجب دی په مذهب حنفي کې. او يوم النحر له حج اکبر په دې نسبت او مناسبت سره وي چې د حج اکثر مناسک په دې رز باندې ادا کیږي او د دې بالمقابل حج اصغر عمره لویل شي. يوم النحر باندې غټ مناسک ادا کیږي، جمره عقبه وشتل دي، دا غینه رستو بیا ذبحه د قربانی، دا غینه رستو بیا سر خریل دي، دا غینه رستو بیا طواف افاضه او طواف زیارت ته، نو دا غټ غټ مناسک په دې رز را جمع کیږي ځکه ور لحج الاکبر وي. باب الاشهر الحرم، په بعضې نسخو کې راغلي باب الاشهر الحرام، دا باب د بیان دا غمیاشتو د حرمت کې. دا حجم چون کې د حرمت په غمیاشتو کې ادا کیږي نو ځکه مصنف رحمت الله علیه انعقاد د دې ترجمې او د باب کو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي بكر، فبعض نسخو کې دا سراغلي عن ابن ابي بكر عن ابي بكر، خراجه دا چې دا ابن ابي بكر نشته په اکثر نسخو کې. ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته، نبي صلى الله عليه وسلم په خپل حج کې خطبه ویلي وسهاب اولا، فقال نفاغ خطبه کی دا ویلیو ان الزمان قد استدار کهیئته، یقینا زمانه چې دا دارا واپس شوی د خپل هیئت او خپل شکل باندې، یعنی عاد الامر الى الاصل الذي وضع الله تعالى حساب الاشهر عليه، زمانه او میاشت خپل اغه وضع لرا واپس شوی په کم باندې چې الله رب العالمین دا پیدا کړیو او د دې حساب مقرر کړو. يوم خلق الله السماوات والارض، فكما رز باندي چې الله رب العالمين اسمانونه او زمکه پیدا کړیو، السنه 12 شهرا، کال 12 میاشتې ده، منها اربعه حرم، په دې کې سلور میاشتې د حرمت او د احترام دي، ثلاث متواليات، درې میاشتې په در په دې یو بل پسې، هغه سدي ذو القعده و ذو الحجه والمحرم، دا درې میاشتې، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، او رجب د مضر هغه چې هغه د جمادى الثانيه او د شعبان په منځ کې ده. د رجب نسبت مضر لدې وجنوکو چې مضر د عربو یو قبيله و، د دې میاشتې د احترام بغیر خیال ساتلو، مبالغه به کول د دې د تعظیم، نو ځکه نسبت هغه لکیږي. او دای بیا ذکر ک بین جمادا و شعبان، د جمادا او د شعبان په منځ کې، ځکه عربو په دې کې تقدیم او تاخير کول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقدیم او تاخير بنی، کله به د عربو په دې میاش کې د جنگ اراده و، نو به چې سکال به د رجب میاش په دې کې نی، فلانی میاش مو رجب وګرځول او په دې میاش کې مونږ جنگ حلال ګنو، نو دای ذکر د جماد الثانیه او د شعبان په منځ کې ذکر ک چې کم ترتیب الله مقرر کړي، هغه ترتیب غره مراد دی، عربو چې کم د ځان خود ساخته جوړ کړي هغه له اعتبار نشته. متن د دې حدیث صحیح دی او د اسناد رجال ټول ثقات دي، خو محمد ابن سیرین الانصاری د سماع د ابو بکر نه نه ثابت، ابو بکر رضی الله عنه نه، ده روایت ده ابو بکر رضی اللہ عنہ نه مرسل نه، ده محمد ابن سیرین الانصاری او ده ابو بکر رضی اللہ عنہ په منځ کې واسطه چي ده، هغه عبد الرحمن ابن ابي بکر ده لکروس روایت کې براشي، دارنګي په بازي اسانید کې راغلي حمید ابن عبد الرحمن الحميري، دا دواړه ثقه دي، دا حدیث امام بخاری او امام مسلم په صحیح کې مروړی. نو دا د حرمت غمیاشت دي چې الله رب العالمین پکې خپل بندگانو له حکم کړي، فلا تظلموا فيهن انفسكم، اسم ظلم حرام دي، خو په دې میاشتو کې خصوصا په خپل ځانونو باندې ظلم او زیاته مکه وي چې الله نافرمانی وکړي. په دې کې جنگ کول، قتال کول، دا ابتدا کې حرام او جمهور اهل علم وي چې دا حرمت د مقاتلې په دې کې اوس منسوخ دي. د امام عطانه نقل دي چې غوی اوسم ابتداء د قتال پکې نه ده جایز، که په مسلمانانو باندې چې ابتداء د قتال او کافر او دشمن پراغ نه دی بیا دفاع کول شي، خو ابتداء بنه کوي. د جمهور د پاره ډېر دلایل دي، دا غي په حججو کې دام نه، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دي چې د طائف والا محاصره کړي وا، دارنګ په حنین کې د حوازن سره چې غزا او jihad کړي، نو دا د شوال او د ذوالقعده په میاشت کې وو، نو دا دلیل په دې باندې چې دا حکم اوس منسوخ شوی دی. دارنګه قران کریم کې الله وی وقاتل المشرکین کافه، نو حکم عام دی پاغي کې تخصیص د بازي میاشتو نه کړي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه دا مخکی حدیث اوس په بل سند ذکر کو زکه پاغي کې محمد بن سيرين د ابو بکر رضی الله عنه بلا واسطه حدیث نقل کولو او په دې ځکه د ابو بکر رضی الله عنه او د محمد ابن سیرین په منځ کې واسطه ده هغه د عبد الرحمن ابن ابي بکر ده. قال ابو داود سماه ابن عون امام ابو داود وی د دې ابن ابي بکر نوم ابن عون ذکر کړ د خپل حدیث کې نو ویلی دي فقال عن عبد الرحمن ابن ابي بکر چې دا ابن ابي بکر سوک دي دا عبد الرحمن ابن ابي بکر ده په دې حدیث په دې حدیث کې اسناد د دې حدیث صحیح ده امام بخاري او امام مسلم په صحیح کې راوړی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.